Riviane ngenda kumana. Na tamu ya mitambo inaongozwa vema na Eric Wimana. Imani yangu ni kwamba unaendelea vema ndugu msikilizaji wa Radio Isanganiro pale pote ulipo. Karibu kuifuata taarifa ya habari katika lugha ya Kiswahili tunayoanza na dondoo zake. Shirikisho la kimataifa la mashirika yanayojihusisha na maslahi ya watoto FENADEBE linatoa wito ili suluhisho lipatikane haraka iwezekanalo la kupiga marufuku biashara ya watoto. Na shirika linalohimiza raia kubadili mwenendo na fikra Plasem linakaribisha vema upatikanaji wa mafuta aina ya petroli siku hizi nchini hapa Burundi. Na msitu wa asili wa Kibira utasitishwa na watu wanaokata miti kiholela katika msitu huo. Shughuli ambazo zinazoathiri shughuli nyingine ambazo zinaendeshwa kando na msitu huyo. Kuna hayo bila shaka na mengineyo. Kwa mengi zaidi jiunge nami hadi tamati. Fundi mitambo yupo Eric Uwimana, karibuni. Radio Isanganiro ni kiboko yao. Habari kamili. Shirika linalohimiza raia kubadili mwenendo na fikra Paliseme linakaribisha vema upatikanaji wa mafuta ya aina ya petroli siku hizi, ila asasi hiyo ya kiraia haitambui namna uhaba wa mafuta ya aina ya dizeli unavyoendelea kukithiri nchini Burundi. Mkurugenzi wa kitaifa wa Paliseme pia anaona kwamba operesheni ya usajili inayoendeshwa kwa magari katika manispaa ya jiji ya Bujumbura pia inazua masuala kadhaa na ina madhara kwa uchumi wa taifa. Na shirikisho la kitaifa la mashirika yanayojihusisha na masuala ya watoto nchini Burundi FENADEBE linatoa wito ili suluhisho la uhaba la haraka lipatikane kwa lengo la kupiga marufuku biashara ya watoto. Katika tangazo kwa vyombo vya habari lililotolewa Septemba 24, msemaji wake Ferdinand Simbaruhije alionyesha kwamba jambo hili linaendelea kushuhudiwa ongezeko. Alichukulia mfano wa watoto 67 walio naswa na polisi katika kati ya Septemba mosi hadi 20 mwaka huu wakati wakielekea nchini Tanzania. Na baada ya mapumziko kidogo, taarifa hii ya habari itaendelea. Isanganiro. Naam, tuendelee taarifa hii ya habari katika ukurasa wa kijamii ambapo barabara ya 4 na ya 5 zinazopatikana mtaani Nyakabiga kwenye kuna shuhudiwa shimo tofauti barabarani humo ambapo kuna jitokeza maji ambayo si sahihi. Raia wanaoishi kando na barabara hizo wanaomba wahusika wawajibike vilivyo kwa lengo la kutatua tatizo hilo, hususani kitengo buha husika na malazi na ujengo wa miundombinu. Katika utawala mtani Nyakabiga wanaeleza kuwa hakika tatizo hilo wamelifikisha katika taasisi ya buha, wakisema kwamba wanasubiri ili tatizo hilo liweze likapatishiwa suluhisho. Huu ni mmoja wa raia mkazi wa mtaa wa Ngagara kumuradi wa mtaa wa Nyakabiga. Chapanza na shukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu mmeona ni vema mtutembelee. Kusema ukweli, hii changamoto tumepatana nayo tangu wiki jana. Kazi ilisimama. Maana kazi tunazozifanya haswa sisi wa raia wadogo ni kazi ambayo ya kuhasoli. Kwa hivyo zimetuudhi sana. Siku hizi hatufanyi kazi kwa sababu ya hii changamoto tumepatana nayo. Kwa hivyo tunawasihi viongozi watusaidie waondoe hii uchafu. Maana inaweza kutuambukiza ugonjwa ambao hajajua. Naam, aliyekuwa akisikika ni mmoja wa raia wakazi wa mtaa wa Nyakabiga. Na katika ukurasa wa mazingira, msitu wa asili wa Kibira unatishiwa na watu wanaokata miti haswa mianzi, kulingana na wakazi wa karibu ambao wanataja kuwa ukataji haramu wa miti pia unaripotiwa kwenye vijiji vingine vinavyopatikana karibu na Kibira. Walinzi wa msitu huo wanafitisha ukweli na kutaja kwamba wale waliokamatwa kati ya wahalifu hawa waliadhibiwa kulingana na sheria. Jumuiya ya matumaini inawakilisha na kukaribisha kwamba tangu Disemba karibu miti 200,000 itapandwa katika mikoa ya Bubanza na Chibitoke. 80% ya miti hii itapandwa ndani ya msitu huo wa Kibira. na ahadi ya upa, ya uta, ahadi ya uta, utajiri ni mbinu inayotumiwa na wasafirishaji wa watoto kuwasafirisha kwenda nchi zingine. Baadhi ya watoto waliorejeshwa hivi karibuni kutoka nchi jirani ya Tanzania na kulazwa na asasi ya Stam inayotetea haki za watoto mkoani Makamba wanaeleza kuwa wanavuka mpaka majira ya usiku. David Ndengeje, mkurugenzi wa maendeleo ya familia na maendeleo ya jamii mkoani Makamba, anaeleza kuwa umaskini katika familia ndicho chanzo kikubwa cha watoto hao kuondoka nchini Burundi na kuelekea nchi jirani ya Tanzania na katika minajiri ya kusaka ajira. Baada ya mapumziko kidogo, tunahitimisha na anga za kimataifa. Habari za kimataifa. Naam, tuitimisha taarifa hii habari kwa kuangazia anga za kimataifa. Rais wa DRC Felix Tshisekedi na wa Kongo na rais wa Rwanda Paul Kagame walikabiliana kwa mita chache kwenye picha ya familia iliyofungua mkutano wa kilele wa Francophonie siku ya Ijumaa huko Villers-Cotterêts kaskazini mwa Paris, lakini viongozi hao wawili hawakuzungumuza. Kinshasa inashutumu Kigali kwa kuwaunga mkono waasi wa M23 wakati wa mkutano wa kilele wa OIF. Rais Tshisekedi hakufurahisha jinsi rais wa Ufaransa hakuzungumzia mzozo wa mashariki mwa DRC katika hotuba yake ya ufunguzi. Ni katika hali hiyo ambayo Jumamosi Oktoba 5 mkuu wa diplomasia ya Rwanda Olivier Nduhungile alishutumu DRC kwa kuvuruga mazungumzo ya amani ya Rwanda. Na rais wa Ufaransa Emmanuel Macron ametoa wito kwa waasi wa M23 na wanajeshi wa Rwanda kuondoka mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, eneo linalokabiliwa na mgogoro wa vita tangu kuzuka tena kwa kundi hilo la waasi lenye idadi kubwa ya Watutsi mnamo mwaka 2021. Lei Macron alitoa wito huo wakati wa kufungua kwa mkutano wa kilele wa Francophone huko Paris siku ya Jumamosi. Bwana Marco hatimaye alihimiza kuanzishwa tena kwa mchakato wa kisiasa wa M23 wa wadau wote wa kisiasa ili kuruhusu kurejea kikamilifu kwa mamlaka ya uandalifu wa eneo la DRC. Pia alitambua kwamba mkutano wa pande tatu ulitarajia kuanzishwa ili kukomesha tatizo hilo la mgogoro ambao unaendelea kuwa sugu huko mashariki mwa nchi jirani ya DRC. Na kwa kuhitimisha, katika ukurasa wa soka ni kwamba jana timu ya Aston Villa ilikaribisha timu ya Manchester United na mchuano huo ulifikia tamati timu zote zikitoka sare tasa, na timu ya Chelsea kwenye uwanja wake ilitoka sare tasa ya bao moja kwa moja na timu ya Nottingham Forest, wakati ambapo timu ya Brighton kwenye uwanja wake ilimenya timu ya Tottenham Hotspur kwa kuicharaza magoli matatu kwa mawili. Na huko katika La Liga Santander ni kwamba timu ya Girona imeilamba timu ya Atletico Bilbao magoli mawili kwa moja, huku timu ya Alves ikikiona cha mtemakuni mbele ya washabiki wao kwa kucharazwa na timu ya FC Barcelona kwa magoli matatu kwa nunge. Na timu ya FC Sevilla iliibuka kidedea kwa kuimenya timu ya Petit Sevilla kwa goli moja kwa nunge, huku timu za Real Sociedad na Atletico Madrid majira saa tatu zilishuka dimbani, na mtanange huyo ulifikia tamati timu zote zikisalimu amri kutoka sare ya goli moja kwa moja. Na ni hadi hapa, ndugu mpenzi msikilizaji wa Radio Isanganiro, sina budi ya kuhitimisha taarifa hii katika lugha ya Kiswahili. Ni washukuru nyote mliojiunga nami tangu mwanzo hadi tamati. Ni mshukuru pia fundi mitambo Eric Wimana aliyeniwezesha ili niweze kusikika. Mimi langu jina ni Jamalivia Nenge Ndakumana, sina la ziada, na wageni nikiwatakia kila laheri na usikilivu mwema vipindi vya Radio Isanganiro ambavyo vinaendelea kulindima moja kwa moja. Kwa herini.